kapkara taş, bir de bir karınca, bir kara karınca böyle. O karıncayı böyle orada görüyor, adım atıyor, yürüyor, ayaksa işte böyle, ayaksa işte böyle. Semih sıfatın böyle. Yani bunun gibi mesela şu dünyayı bir tarasak şöyle, etrafa baksak böyle ki yani aklı ermiyor mesela böyle. Hazreti Musa aleyhisselam Tur dağındayken ilk ona peygamber verilirken tabii keşfi açıldı. Tam açtı, keşfi açıldı böyle. Beşer fersa her tarafı gördü. Bir fersa 5 kilometre, 25'ler kilometre böyle böyle. Her tarafı gördü Musa aleyhisselam. Neyi gördü böyle? Ormandaki her bir ağacı, her bitki, her canlı varlığı böyle. Yani her bitkileri gördü. O hikmeti bildi böyle böyle. Her biri böyle zikrediyorlar onlara. İşte onlar onlara Musa böyle böyle. Sim aleyhisselam da Mekke'den Taif'e giderken bir vadiye geldi. Adı Karınca Vadisi'ymiş orası. Çok karınca varmış orada böyle böyle. Dişi karıncalarına başlarıymış. Haber de karıncalara. Hemen yuvanıza giriniz. Süleyman geliyor orası haber. Siz çiğnemesin. Bak Süleyman sen onu duydu böyle. Ses çıkıyor burada böyle. Kulak duymuyor mu sesi böyle? Anteniyle kulak böyle. Anten vardı böyle. Anteniyle bir hareketli böyle. Demek ki karıncanın antene verdiği sesi diğer karıncalar duyuyorlar. Hatta mesela bir yerde bir ölü leş olur böyle. Böcek olur, bir şey olur böyle. Ölü böyle. Hemen topluyor karıncalar böyle. Hemen böyle bak. Kim haber bunlara buna böyle böyle? İşte bak gezen karınca var böyle. Kokusu olur onu böyle. Bir onu gördü mü antene işer böyle. Buraya gelinlere böyle. Hem az sonra bakmışsın yığılmıştı karıncalar. Bakın şimdi işte Rabbim Cenab-ı Mevlam kim yarattı o karıncayı? Yani böyle. Onu anteni duyguyu veren kim Mevlam böyle böyle? Anteniyle bir hava dalga yapıyor böyle. Onlar duyuyor karıncalar. Süleyman Aleyhisselam duydu onun konuşmalarını da Süleyman Aleyhisselam böyle. Bunun için yani Rabbim Cenab-ı Mevlam böyle her bir şeyi böyle gizli açık böyle. Karıncanın sesini de, içini de, dışını da her şeyle biliyor böyle. Şu dünyaya baktığımız zamanlar, dünyayı açsak, uzaya girecek, yıldız aleme girecek. Neler var, neler var böyle? Melekut alemi var böyle. Ne alemler var böyle? Cennetler, cehennemler var, neler var böyle böylece? Mevlam, her birini Mevlam biliyor, görüyor, sesini duyuyor Mevlam hepsi onların da böylece. Rabbim her şeye böyle kadir-i mutlaktır böyle. Şimdi Mevlam buyuruyor ayet-i kerimesinde Kamer suresi ayet 49'da Bismillahirrahmanirrahim İnna külle şeyin halıknahu bir kader. İnna külle şeyin var oraya. Biz azametimize her şeyi buradaki şey temin var burada iki hesabında böyle. Bu nedenle külle diyor. Azlık için böyle böyle. Yani en ufak bir şeyi bile her şeyi yarattık kadriyle. Yani o varlık insan olsun, melek olsun, cin olsun, hayvanat olsun, bitki olsun böyle. Her varlık nasıl yaratılıyor? Kadrine yaratılıyor böyle böyle. Rızkı, eceli, her şeyi böyle yazılıyor böyle böyle. Yani hiçbir şey başıboş değil böyle. Yine Mevlam bile bizlere Nun Suresi, Kalem Suresi denir buna böyle böyle. Nun diye başlıyor sure. Vel kalemi ve ma yesturun böyle buyuruyor. Nun, Nun'a yemin olsun. Ne anlamına geliyor? Tam bilmiyor ama balık anlamına gelebiliyor. Kur'an'da zennun geçiyor bile. Bu Yunus hakkında böyle. Zennun'u, Nun sahibi derten geliyor. Vel kalemi, kaleme yemin olsun. Hangi kaleme? Bu lam taraf var. O belirli kalem. O belirli kalem. Ama aklımda kalem deyince bir tükenmez giriyor aklım mesela şu anda böyle. Eski adı bir kamış kalem aklına girdi böyle böyle. O değil ama aklına böyle böyle. Adı kalem. Nasıl varlık? Bilemedi böyle. Ve ama daha o şeyim olsun ki yes durun yazı satırlara Yemin olsun öyle böyle böyle. Tefsir Kebir'de şöyle buyuruyor. Evvel mahalekallahu kaleme. Önce Rabbim kalem yarattı. Yerden gökten önce. Daha yerle gök yok daha böyle. Hem kalem yarattı. Sümukale uktup. Ulim ölem ya kalem yaz. Kalem emretti böyle. Yani kalem akıllı bir varlık. Duran bir varlık. Yerden gökten büyük böyle var. Bir varlık. Artık melek ne bilemişse bunu böylece. Adı kalem yani böyle. Adı kalem. Ya Rabbi ne yazayım? Ne yazayım ya Rabbi? Muhabbe kânün ile entekumus saati. Kıyamet kopuncaya kadar ne olacaksa hepsini yaz. Ayrıntılarıyla. Kıyamet kopuncaya kadar daha yer gök yok. Dünya yaratılacak. Yani güneş, ay, yıldızı yaratacaklar. Dünya hayat olacak. Denizler olacak. Sular olacak. Atmosfer olacak. Güneş ısı olacak, bitki olacak, hayvan olacak, cin insan olacak, bunların olacak böylece. Her bir varlığı ayrıntılarıyla, ayrıntılarıyla böyle. Bunu yaz böyle. Ne zaman kadar? Entekumme saati, kıyamet kopuncaya kadar iki hal. Sonrası yazamıyor onları. Yani sonu yok onu. Sonu gelmiyor ki böyle. Mesela cennette kâhin yazamaz. Sonu yok. Ancak onu Rabbim biliyorlar böyle böyle. Sonsuz alemi böylece. İşte kalem bu denen varlık tabi neyse bilemiyorum onu aslını vasını. Bunda yaz nereye yaz onları? Levh-i mahfuz yani. Levh-i mahfuz böyle. Levh bir levh anlamına geliyor böyle. Manevi bir levh. Mahfuz korunmuş. Korunmuş böyle. Tekrarla oraya ulaşamıyor. Ulaşıyor oraya. Tabi gökte üzerinde bu. Levh-i Mahfuz'un bu varlık orada yazıldı oraya. Yalnız bu yazı benim gibi harf, hece, nokta, virgül değil. Böyle böyle. Ne Latin ne Arapça. Nasıl bir şey ki bu? Nakş diyor buna. Nakş diyor buna böyle böyle. Bu niye benziyor? İnsan da bir şeyi kafasına yazıyor. İnsan da. Derler mi be? Sabun yaz kafan derler insana bir şey bile. Kişinin kafasına yazar. Ne yazıyor bunun kafasına insan bunu böyle? Yazı var mı? Yok muhtemelen böyle. Yok böyle. Ama kişi ne yapıyor? Kişi istediği bir anda eski geçmiş bir olayı hemen hatırlıyor. Orada yazısı var mı böyle? Nasıl var böyle? Şekildir, rengi, kokusu, her şey var bunların böyle. Sesli onların var böylece. Mesela gözü görmeyen bir insan, gözü görmeyen bir insan konuşurken tanır. Nereden tanır? Sesinden tanır onların böyle böyle. Bak, demek ki tanı insanın sesi onun beni yazılmış. Bak. Kokuyu tanır kişi böylece. Yani kokulu uğraşanlar. Mesela bağıraçlar mesela iyi bilir bunların böyle. Koku tanır. Böyle. Kişi alır bakardım mesela bir koklar. Aa, tamam beyinde var mı? Böyle böyle. Beyinde var mı? Böyle böyle. Yani insan beynine denen ama beynin tamamı değil muhtemelen böyle. Beyin ne yapıyor? Beyin kafatasında kale içerisinde böyle. Bugün kalede. Kemikten kalın kalemden kemikten kalın bir kemikten kale içerisinde beyin. O da yetmiyor. Sıvı var. Beyin sıvısı var böyle. Eğer beyin sıvı içinde olmasın, hafif bir çarpmada beyin zedelenir hemen. Böyle. Beyin sıvı var. Uysun bu şey böyle. Beyinde merkezler var böyle. Bir merkez var beyinde. O da neyi Arapça? Kuvve-i hafıza böyle. Kuvve-i hafıza böyle. Her şeyi böyle orada hıfz eden. Böyle sesi, rengi, kokuyu böyle. İşte mesela Mekke'ye gitmiştir. 20 sene sonra şey bir gözünü kapar, hemen Kabe önünde tavaf edenler, Beytullah'ı görür, Safa Merve'yi görüyor bunlara böylece. Yani insan gezdiği yerleri, gördüğü yerleri, tanı insanları böyle, her biri o yüzden muhtemelen böyle, böyle. Yani bir zerrecik böyle, hücre. Hücre mi? Hücre böyle. Orası suyu bunlar bu şekilde. Rabbim insanın beynine bu kadar şeyi sığdırıyor. Mesela hafız. Kur'an'ın başta ezber biliyor. Okurken hafız ne yapıyor okurken? Yani hangisi okuyor onu bilir o muhtemelen. Yani satır satır. Böyle böylece. Yani işte okumuştur, ilim okumuştur böyle. Herkes tabii. İlim adamı okumuşları böylece. Ne ilim okumuşları böylece. Derine ayakta kütüphane. Hepsi bunların o kütüphane bakın tabii. Beyinde. Bizde muhtemelen. Bunu kim oraya yaradan Mısır'a kim onlara böylece? İşte Leymah'ımız da bunun gibi böyle. Yani kalemle böyle işareti, harf, huruf falan değil böylece. O yazılı böylece. Onun için evliyalara mesela, büyüklere bir de rüya sadıka derler böyle. Gerçek rüyada kişi Leyla Mahfuz'u alır rüyasında. Ruh alır. Alır. Ama oradaki tabii yazı değil de böyle anlam bir vardı böylece. Onunla ilgili yoruma gerekir. Yoruma gerekir. Mesela bir insan aferin bir köpek görür. Yürü köpek ona saldırıyor. Nedir bu? Bir düşman bu. Yani ama zarar verdim veremedi mi? Orası mı bu şekilde böyle? Şimdi bizim Mevlam buyuruyor şimdi her şeyin ezelde yazıldığı ilgili olarak Hadis suresi ayet 22 Bismillahirrahmanirrahim Esami musibetin Esami musibetin bir insanın başına musibet gelmez. Musibet, bela, felaket hoşlanılmayan bir şey demektir böyle. Musibet böyle. Derler musibet de böyle böyle. Yani hoşlanılmayan bir hal. Hastalık, baş ağrısı, diş ağrısı, işte yakınlara bir şey gelmiyor, hastalıklar. Her şey gelebiliyor böyle. Filerdi, felaket bir çöküm. Ne yeryüzünde, insan kendi nefsinde böyle böyle. Ne bak, ne yeryüzünde, ne olur yeryüzünde? Deprem olur. Deprem olur, sel olur, muazzam sel gelir, evleri yıkar götürür, fırtına gelir, muazzam fırtına, hortum gelir, tam böyle. Yıldırımlar, şunlar, bunlar böyle, hastalıklar gelir böyle, hastalıklar gelir böyle, bak. İlla fi kitabin, hep buna yazılmışlar bak. Mesela günümüzde bir konuda bir virüs var böyle. Toplu hepsini, iki gram yetmiyor dünyada, toplu hepsini böyle. Dünya aciz. Yani kul aciz. Aciz mutlak. Aciz mutlak bak. Süper güçler mi? Amerika'da mesela böyle uçak gemileri var. Yeraltı, denizaltı gemileri var böyle. O kadar radarları, madarları, füzeleri her imkan var bu şekilde böyle. Diyemeden okuyor. Ama bir derler fındık kabı doldurmayan yani bir misal bu şekilde böyle yürüse yenildi. Onun savaşan yoktu bu böyle. Top, tüfek, tam top faydası mı yoktu böyle böyle. Ya. Bak, yeryüzünde bak, filer de bela hepsi çekin bak. Yani yeryüzünde ne isabet olacaksa felaket böyle böyle. Deprem olacak mı böyle böyle? Deprem olacak. Efendim işte deprem hayattan oluyor böyle. Onun olur mu? Ölüm de kalpten oluyor, böbrekten oluyor. Ya. Ölüm de ondan oluyor böyle. Ramsiye hep kurmuş muhtemelen böyle. Yağmur bulutun oluyor. Bulutu kim yaratıyor? Ya. Su buharı. Deniz ısınıyor. Kim ısınıyor denizleri? Ya biz bir barda ısınamıyoruz. Cezve icamında acele işimiz oluyor. Böyle ısınan bekliyor başına. Tencereyi. Okyanuslar. Kim ısınıyor onları? Ya. Yani güneş enerjisi ısınıyor böyle. Güneş enerji kim verdi? Kim yarattı muhtemelen böyle? Böyle. Yani doğası ostanında her şey Allah var muhtemelen. Buna dönüyor tasavvufta fenafil efval diyor. Fenafil efval. Fenafil efval. Efval filin çoğu böyle, işleri böyle böyle. Kişi imanı burada insan kuvvetine böylece. Yani kişi bu efval haline bir tefekkür edebilirse, edebilirse böyle. Yani nereye bakarsan bak, işte asıyor sebepleri, sonuç olur. Yağmur yağacak. Sel olacak, bulut olacak böyle. Efendim işte şöyle oldu, bu bulutlar. Meteoroloji bundan önce haber veriyor böyle. Önlüyor ama önlüyor böyle. Ama tedbir alın. Muazzam bir sel gelebiliyor böyle.

terbiyesi tamamlanır muhtemelen böyle. Neden ona böyle yapıyor böyle? Biraz nefsi amara varmışlar benim. Enal benlik var mı? Al bir şey böyle. Onun terbiyesi böyle zikirle şunla bunla çok zaman alacak. Yani kapan bir Allah de 40 günü, 50 günü, 5 ay mesela çalışsa böyle zaman alacak böyle. Hemen kısa olacak bu böyle. Bu nefsi ölmesi gerekiyor böyle. Yani sıfırlaması nefsin gerekiyor böyle. Arzı mutlaka gelmek gerekiyor böyle. Bir anda hemen arzı keşf arzı böylece. Yani bu kadar insana bakın be. Ana karnındaki yavrunun rızkını da veren. Değil mi? Anasının sütü geliyor. Anası böyle. Yani süt böyle. Çünkü doğduğun otomatikman devreye giriyor. Akıl ermez bunu. Değil mi? Allah aşkına yavrum. Hayvan da böyle ama ya böyle. Hayvan da böyle ama ya böyle. Doğduğu anda otomatikman devreye giriyor tabii ya böyle. Ya. Doğduğu anda böyle. Ana karnındaki ne yapıyor peki? Anasının kanı var. Ana kanı demesi var. Ana kanı gibi böyle. Ya. Orada süt olmaz böyle. Sütün posası var. Ya kuvvet lazım geliyor. Sen ortadan böyle. Ana karnındaki gıdada posu olmayacak. Tuvalet yok ana karnında. Ananın kanı ne yapıyor? Çocuğa bağlanıyor. Eşleri bir şey orada böyle. Onunla beraber ana karnına bağlanır. Çocuk kanına geçer. Oradan devreder böyle. Kanlar. Yani bütün bunlar yaratan böyle böyle. Mesela çocuğun rızkı darsa anası az olur. Çocuğun rızkı az yazılmış. Öyle yazılmış rızkı derler. Yazılmış. Anası az olur böyle. Kadın vardı böyle, süt az geliyor böyle. Kim ana sütü fakir fukara da böyle, çöğde de yaşar ama sütü fışkırır böyle. O pınarda akan sütü böyle, rızkı bol sütü böyle. Şimdi kader bir de ikiye ayrılıyor. Yani tabi buna bir özetliyorum kadere böyle. İkiye ayrılıyor böyle. Birine deniyor kadere mübrem. İkincisi kadere muallak deniyor bunlara şimdi. Kadere mübrem, kadere muallak. Kadere mübrem, muhkem anlamı, kesin. Hiç değişmez. Bu kesin bu böyle. Kadere mübrem böyle. Kadere muallak, şarta bağlı. Mesela kul işte salaka verirse bela kalkacak. İşte okursa bela kalkacak. İlacı alırsa bela kalkacak mesela böyle. Bu şarta bağlı bu şimdi bu. Şimdi kadere mübrem. O örnek vereyim inşallah. Ayet-i Kur'an'ı böyle. Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz. Babası Peygamber Yakup Aleyhisselam. Oğlu. Rabbim bunu dilemiş ki ezel yazmış Rabbim kaderinde. Mısır'a gidecek. Sultan olacak böyle. Çölde yaşıyorlar böyle. Çadır yaşıyorlar. Yakup Aleyhisselam. Filistin'de çöl hayatı. Hayvanları var. Şuna bunlar avcı yapıyorlar. Öyle geçiyorlar böyle. Çölde büyü yaşayan bir kişi Mısır'da su olamaz böyle. Ama öyle yazmış bunlara böyle. Ne gerekiyordu böyle? İşte bazı musibetler gerekiyor böyle böyle. Mesela çok vardı tarihte böyle. Kişi yakalanmıştır, cezaevine girmiştir, uzun zaman yatmıştır, çıkma oradan derdin başa geçmiştir. Böyle. Çok vardı tarihten böyle. Yusuf Aleyhisselam tabi kuyuya atıldı. Kardeşleri, onun abisi yani kardeşi attı kuyuya kendisini. Ölüm kastına, yani ölsün diye derin kuyu vardı. Zaten çöl kuyuları çok derin olur çöl kuyuları. Bir de çıplak söyledi kendisini, alır gömleğini. Uzun gömleği giyerlerdi çölde. Onu söylediler, kuyuya atacaklar. Daha çocuk yani böyle daha. Ergen değildi o anda. Tabi cam buya kuyun kenarına yapmıştı. Elleri yandı. Kuyun dibi görünmüyor karanlık. Eline vurdular. Oduna vurdular. Eli acıyınca bıraktı. Çözdü elini. Düştü böyle. Düşerken dizi bir kayaya çarpmış. Çok canı yandı orada böyle. Sonra bağırdılar. Yusuf, Yusuf. Öldü mü diye. Görünmüyor çünkü karanlık çok derin. Çökülleri. O da

O günün koşullarına göre iki kedi getiriyorlar. Kedinin birine yanına şerbet veriyorlar böyle. Onu içiyor. Öbürüne ekmek veriyorlar. Onu ayrı koyuyor böyle. Ekmeği yiyen biraz sonra hastalanıyor, zehirleniyor böyle. Ölüyor. Sevişim bir şey olmuyor kediye. Anlaşıyor tabii durum. Şimdi bunlar gece rüya görüyorlar ikisi de. Ekmekçi, şerbetçi. Diyor ki şerbetçi, Yusuf kardeşi ben rüya gördüm diyor. Rüyamda diyor. Hükümdarı gene şerbet sunuyorum. Ben çıkmışım. Eski görevime dönmüşüm. O makam ermişim gene böyle. Şerbet sunuyorum böyle. Ona diyor ki sen de buradan çıkacaksın. Senin anlaşacak suçlu olduğun eski görevime döneceksin böyle böyle. Ekmeği diyor ki ben de rüya gördüm. Nasıl gördün diye. Bir tepsi içerisinde üç ekmek var diyor. Üç somun var. Tepsi başımda. Yolda gidiyorum böyle diyor. Kuşlar geldiler başına diyor. Ekmek yiyorlar bunlara böyle diyor. Seni asılacaksın çıkar buradan böyle diye. İdam edecek seni böyle. Asarak edecekler böyle. Üç gün asılacaksın böyle böyle. Kuşlar baş edecek seni böyle böyle böyle, böyle diyor. Eyvah ne yapayım ben şimdi be ekmeşi. Tabii eli kolu bağlı zindanda. Kaçama bir şey yapamaz tabii. Korkuyor, çıldırıyor, asılacak böyle. Çarpıyor. O diyor ki bu iş ezelle hüküm olunmuş. Kudu emriniz diye. İtiştirdiğin böyle. Bu ya bu iş yani senin asılman kadere mübremdir. Buna af yok sana. Asacak dedim bu şekilde. Bu muşar çok buna böyle, böyle böyle. Şimdi bu niye örnek verdik bunu verdik? Kader iki alıyor kader böyle. Biri kadere mübremdir böyle. Kadere mübrem ne olur? O değişmez. Mesela Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne kusabe gönderdi. Zeynep kusabe gönderdi. Babama söyleyin. Çocuğum çok ağır hasta, ölüm halinde. Can çekişiyor. Babam çabuk gelsin buraya. Tabii kız olduğu için böyle diyebiliyor Peygamber'e böyle. Hazreti Hüsame Peygamber'e geldi dedi. Ya Resulallah beni Zeynep gönderdi. Torunun ağır hasta, ölüm halindeymiş. İlle kadın seni çağırıyor. Gitti kızıma söyle. Allah veren Allah. Bak, Allah'ın da Allah, veren Allah böyle. Benim şey gelmez. Bak, Hatem-ül Enbiya. Peygamberlerin peygamberi. Ruhsu Azam böyle böyle. Benim şey gelmez böyle. Allah'ın veren Allah Celal'i sabretsin. Haber verince dedi ki tekrar kızı Zeynep ille babam buraya gelsin ama. İlle babam buraya gelsin. Burada peygamber tabi buraya gitti. Yanında arkadaşlar var böyle. Sahabeler var böyle. Gittiler oraya böyle. Çocuk peygamberin kucağına verdi orada hem de. Tam arı can çeken böyle başka bir şey böyle. Ben onu torunu tabi kucağına aldı. Benim gözüne yaş gelin böyle. Ben hemen attım karşıma böyle. Hatta dedi ki biri ya Resulallah bizi ağlama diyorsun. Peygamber diyor ki o zamanları böyle. Bu yaşarır. İşte böyle. Burası yanar. Yani göz yaşarır. Bu yanar. Ama ben Allah'tan gene razıyım. Bakın bir peygamber mi? Hatta Enbiya. Mesela filan dua etse iyi olur mu? Hasta mesela. Hasta böyle. Eğer hastanın ömrü bitmişse bak böyle. O hastalık ona sebep olacaksa onun bu kaderin bir vakti gelmişse bakın bir peygamber dua bile etmeye demiyor. Böyle. Dua bile edemiyor bu şey böyle. Çünkü peygamber kaderi görüyor ama. Böylece bu kaderin benim değişmiyor muhtemelen böyle. Bu da bir örnek daha vereyim inşallah. Biri geldi peygamber aleyhissalatüm bir erkek geldi peygamberimize. Genç dedi ki ya Resulallah ben şey falan kız ve hanımla ölmek istiyorum böyle. Durmuş kadın böyle. Onu ölmek istiyorum ya Resulallah. Ama onu bana vermiyorlar. Onu bana vermiyorlar. Ya kadın kız belki istemiyor belki de. Ne olur ya Resulallah. Dua etti Allah Celle Celaluhu. Onu eleneyim ben. Onu çok seviyorum. Aşıkım ona böyle. Ben. Onu durun yaşayamayacağım böyle böyle. O kadar işim yanıyor böyle. Ne olur ya Resulallah. Allah'a dua et. Onu eleneyim ben. Bak peygamber buna muhtemelen var. Peygamber böyle. Levdâ leke israfîlü. Adı şerif peygamber. Levdâ leke israfîlü. Sana da peygamberi İsrafil Aleyhisselam dua verse sana bunun için. İsrafil Aleyhisselam en büyük melek böyle. Arşın altında sur sahibi. İsa ile dua etse bunun için ve Cibril ile Cebrail dua etse ulazım peygamber melekler ve Mikail ile Mikail dua etse ya mesela arşı taşıyan melekler dua etseler ve nefim ben haber olsam bu en azda yapmış azda bak bak bak böyle İsrafil, Mikail, Cebrail, Hamel-i Arş, Peygamber ben de arası olsam böyle, sana dua versek, yani bu kadının bununla evlenirsin bu diye, bunu bu versin diye bir dua versek, Mahdede 5'te, İlla Meretelleti, Kütübe Leke. Kimin duası geçmez, Allah sana kim yazmışsa, acaba onu evleneceksin. Kader-i Mibram'da bak böyle. Elbette yazılmış Muhammed'e bak. Düşünün dedim mi? Yani işte filan hoca duvarısında mısır yazsın da yazar sana bir karalara bir şey böyle. Hatta çoğu fotokoptum var böyle. Yazı bilmiyorum böyle. Oku bilmiyorum kendim benim böyle. Şu boyuna tak, şunu yap, bunu yap, bu şey böyle. Şu kadar alıp böyle. Ondan sonra bağlamış, şu boğulmuş şekilde böyle. Şimdi bakalım. İsa aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, Hamel arş melekleri, arşı yüklenen melekler, peygamberimizle beraberler. Toplumsal bir araya gelseler, hep dua etsinler Mevlamıza, olmuyor. Ancak Rabbim de bak ne yapıyor? Sana hangi kadın yazılmışsa evlenmen, onu evleneceksin. Evlenmen. Bir gün rahmetli Fatma niye geldi? Pamuk adam hatta, kadınlar bile gelmişlerdi böyle. Ben de bana bir iş yapıyorum, böyle yapıyorum böyle, kendim böyle. Kadının biri, ne olur diyor, nine diyor Fatma Ali'ye. Oğlum işte bir kızı çok seviyor. Çok onu istiyor bu şekilde. Dua etti onu versene buna. Rahmetinin keşfi açık mı? Devamlı muhtemelen böyle. Devamlı mı böyle? Artık melek değişmiş tabii böyle. Yani melek keşfi var bu şekilde böylece. Tabii onun kadını gördüm muhtemelen böyle. Dedi kızım dedi. Allah yazmayın dua edemem ben. Allah yazmadı mı dua edemem ben dedi böyle. Allah yazmamış ona. Ben dua edemem bak böyle. Bunu görüyor mu böyle? Dua edemem böyle. Ama illa çok istiyor ona böyle. Ne olur dua et. Ne kadar. Sen içine gittin mi içine? Kalma. Aynı mı böyle? Sen içine gittin mi? Ya kalma tamam böyle. Bak ya o ya kader değil mi? Ya kader böyle şey böyle. Yani böyle yazmadıysa peygamberler bak değil böyle. Melekler. İsrafil aleyhisselam, Cebrail, Mikail, Hamel-i Arş. Arş'a en büyük melekler. Onlar bir sübhan demeleri yer göz titriyor. Ben böyle ya. Peygamberimiz dahil böyle. Ve fayda etmiyor adam böyle. Ne bu? Kader-i Mibram oturuyor böyle. Başına gelen musibet, felaket. Yok, kalksayım zinara girmişsin mesela, hapse cezaya girmesi. Artık ne olmuşsa bunlar böyle. Hastane mesela komada ağır halde bu şekilde. Ama şu duyarsın, bu duyarsın. Yok muhtemelen efendim. Bir de kaderi muallak var şimdi. Kaderi muallak. Şimdi bunda bir incelik var burada. Eğer kader sır olsaydı mübrem, o zaman hiç dua edilmez bir şeye. Kırmasın böyle. Hastalığın gerek yok bir su içmeye, ot yok şey yapmaya, ilaç almaya. Kader-i muallak böyle. Kader-i muallak şarta bağlı. Kulun başına şu gelecek ama şunu yaparsa geçecek. İşte okursa, dua ederse, sadaka verirse ya da ilaç kullanırsa, şu ilacı kullanırsa geçecek böyle. Neden? Kim yaptı ilaçta bitkileri? Mesela bir çörek otu. Kara bir şey mi? Bir çörek otu mu? Ama ölümden başka herde şey yok lan böyle. Rab ona konuk izlemiş. Onda bir şey yok şey yok herde. Elhamızın esması vardır. Bir eşşafi şifa verir muhtemelen. O esmaya masal olmuştur. Şu oradan böyle. Bakarsın böyle kara kuru bir şey böyle. Bir meyve böyle. Bir ot bitki mesela. Şunlar bunlar böylece. Onun şey var ondan böyle. Şimdi demek ki eğer kadere yalnız kadere mübrem olsaydı, o zaman gıdaya gerek yok, havaya gerek yok, suya gerek yok, Bir kere gerek yok bunlar böyle. Dua etmeye gerek yok bunlara böyle böyle. Peki bir insan dua etti, kadere mübrem. Tabii bilmiyor ederiz mesela. Yakınmazsa mesela, bir şey oldu mesela, dua ediyor bu şekilde. Kadere mübrem, değişmez. Peki dua boşa mı gidiyor? Hayır. O sevaba dönüşmeden böyle. Dua ibadet böyle böyle. Kişi mesela yasını okur, şunu okur, musafirce getiriyor böyle, şunu okur, bunu okur böyle. Emanet kız canlı okur ama böyle böyle. Daha ihlaslı okur insan böyle. Onun okurumdan bu şekilde böyle. Ondan sevabı yazılır. Mahşer mezarına konur konur. Bak bu tane böyle. Yani boşa dua etti yok. Boşa boşa bu tane insan böyle böyle. Onun için demek ki kadere mübrem var. O değişime oturamayacak. Eceli gelmişse mesela hastalığı yakalanacak. Ölecek. Ölecek bu tane böyle. Nerede tedavi olursa olsun o olmaz bu tane böyle. Ve bir kurtulacak. Yazmış bunları böyle. Karol Azze ve Cel. Bir hadisi kursu okurmuşlardı. Kursu hadisi okurmuşlardı. Peygamberimiz bunu buyurarsanız böyle. Mellem yerde bir kallâ'yı Rabbim buyuruyor ki hadisi kursusunda kim benim hükmüme razı olmazsa ezeli hükmüme ve kaderi takdirime razı olmazsa kim velamre? Kim benim kaderime hüküme razı olmazsa? Her yerdeyimiz Rabben gayri. Olan kendisinden başka Rabb edinsin bulsun. Onun o şey bakmadı. Allah bir canlı. Bir onun. Bir onun bu tane böyle. La şerike leh. Ya, la şerike leh. Bak. Çok mu var? Çok anlamlı. Çok mu tane böyle. Vahdehu la şerikele bak. Şu Allah'ın şeyi ortağı yok böyle. Ortak olsun olur böyle. Ondan bu evrende payı olur. Mesela güneşi başka bir şey ortaksa güneş ona ait böyle değil mi öyle? Kızar bunu aldı güneşi götürür başka yere. E hayat bitti dünyada. Bak. Vahdehu. La illallahü vahdehu la şerikele. Lev mülk velül hamd. Vifala külüşen kadir. Çok anlamlı, çok modern bak böyle ya. Onun ortağı yok, yanlış yok böyle, bir denge yok böyle. Mülk onu bak. Lehül mülk, onun mülkiyet. Onu egemedik böyle böyle. Hiçbir zerrenin buna payı yok bunlar böyle. Yoksa ben filan yıldıza bakım, filan efendim galaksiye bu karışıyor. Buna bu karışıyor dersen böylece değişik gider bunlar böyle ya. Düzen bozulur gider. Peygamberimizin bir amca oğlu vardı. Adı Abdullah İbn Abbas. Babası ismi Abbas yani. Abbas oğlu Abdullah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri peygamber ederken bir sefere arkasına bin alırdı, deve arkasına bir. Böyle. Deve iki kişiyi götürür rahatça. Hatta peygamber buyuruyor iki kişi doğrudur, üçüncüsü melundur peygamber böyle. Üçü bindi mi, deve zaman zahmet çekiyor muhtemelen böyle. Peygamber üçüncüsü melundur. İki kişi bir araya böylece. Peygamberimiz genelde çürük olur arkasına böyle. Arkasına böyle böyle. Bir gün peygamber bir sefere giderken arkasında Hazreti Abdullah bin Abbas Hazretleri var böyle. Küntü halife nebiyyi Yemen. Bir gün ben diye peygamber arkasındaydım diye dedim böyle. Yok hale neyi? Peygamber dönüp onu diyor ki yola giderken. Ya gulam, ey gulam. Gulam, şimdi Arapçada ya veled denir böyle. Çocuksa veled. Peygamber kullanmazsa fazla. Peygamber şey kullanır. Ya büneyye. Beni evlat, büney evlat çık yavrucuk. İsmi tek derim buna böyle böyle. Ve onu kullanır. Ya büneyye. Yavrucuğum. Peygamber buna ne kullanır? Gulam kullanır böyle. Gulam, açılığı geçmiş, ergene yaklaşmış kendisi böyle. Ona yaklaşmış. Peygamber döndü buyurdu ona deve giderken yolda. Daha ben dereye giderken sessiz, sakin, açık havada gidiyorlar. Konuşuyor tabii. Ya gulam izâ seyâte fesillâhe. Bir şey isteyeceğin zaman Allah'tan iste. Sebep Allah sebebini yaratır. Yaratır böyle. Bir isteği zamanlar ihtiyacın var. İsteyeceksin. Allah'tan iste. Böyle. O dilerse dini yapar böyle böyle. Ve izestante fevsen billah. Yardım isterken Allah'tan yardım iste böyle. Onlar iste böyle. Yani elden geliyor kadar bana denir fena fillah böyle. Allah'tan başka şeyi unutmak başka şeyler böyle böyle. Böyle. Ve alem. Ey dedi gulam. Şunu bil ki enel ümmete bütün ümmet, bir millet, toplum. Lebiş temaat bir araya iştimaat toplansa bir araya gelseler. Bütün ümmet bir araya gelseler. Al en yani bu ülke bir şeyi sana bir fazla bir şey yapmak istiyorlar. Bunu hiç böyle gelseler. Hafsat mesela öyle diyelim böyle. Bir millet toplandı. Hastane önünde. İşte doktoru, profesörü, aşırısı, busu, insanlar, varlık, fiyatı, böyle amanı kurtarmak istiyorlar böyle. Lem yenip bu ülke. Hiç faydası olmasına bunların böyle. İlla bir şeyin kat kitabı olduğu öyle ki. Ancak şuna sebep olurlar. Allah'ın yazısında ne varsa ona sebep olur böyle. Ecelin gelmemişse, vaktin varsa, hastalığın vakti geldiği zamanlar ona sebep olurlar. Önce çok tedavi ederler. Şu oldu, bu olmadı. Bir de şunu deneyelim bakalım. Bir de onu vereyim derken bu şekilde. Aa bak bundan bu şifa buldu, bu faydalı bu. Ama ona muhtemelen böyle. Şimdi mesela Rabbimin tek şey yaratmamış böyle ilaçları böyle, bitkileri yaratmamış böyle neden? İnsana göre değişiyor bunlar muhtemelen böyle böyle. Değişiyor böyle. Yani birine şifa olur, birine zarar eder böyle. Ve işte o ala en yadururke. Yine bütün ümmet bir araya gelse, bir toplu millet böyle, sana kızıyorlar böyle. Düşmanlar sana böyle. İsteyemiyorlar sen mesela böyle. Sana bir sıra yapmak istiyorlar. Bak. Sahibi zarar yapmak, öldürmek üstüne hiçbir yapmışları böyle bir şeyin denge dururken sahibi zarar veremezler. İlla bir şeyin katil olduğu ki yani. Allah yazmış senin aleyhine ona sebep olur bakın böyle. Yani çok anlamlı oldu bak bak. Bak. Bütün ümmet bak. Leviş'a, Leviş cemaat. Bir ümmet böyle bir araya geçiyorlar. Altı bir adı işte insanlar ve cinler bir araya geçiyorlar böyle bak. İnsanlar, cinler bir araya gelseler. Bak böyle. İnsan bütün cinler bir araya gelseler. Kişi iyilik yapmak istiyorlar. Kul bir darda, zararda, neyse mesela bir hal gidiyor. Onu kurtaramıyorlar böyle böyle. Elde bir şey gelmiyor böyle. Zarar da veremiyorlar böyle. Ancak Allah'ın takdirine bir şey varsa o kadar ona sebep oluyor böyle. Rüfiyatır aklam. Artık kalem kaldırıldı. Yazı yazılı yani böyle. Rehmavza. Ya. Sıldı. Vecefeti su artık o sayfa kurudu. Ve kesinleşti artık kaderde muhtemelen. Yani kaderin mübremde artık kesinleşti böyle böyle. Artık bir şey oradan değişmiyor oradan böyle. Şimdi bir insan kadere inanınca ne olur? Razı olunca başına bir felaket gelince, deprem, sel, kıtlık, açlık, artık böyle hastalıklar, yakınlarına kendi çevresine gelince, bağırıp çağırmak böyle. Allah inancı var, kadir imanı var ki böyle. Benim Rabbim, beni kadirin böyle yazmış. Benim Rabbim, Rabbim böyle dilemişler. Kendi rızasını aşar, Allah'ın rızasına kavuşturmaktan böyle. Yani kendi iradesini aşar, kendi isteğini aşar, Allah'ın iradesine bağlanır böyle. Abi ne yazmışsa olacak, ben razıyım buna böyle böyle. Bunu diyebilmek mi böyle, teslim olmak mı böyle böyle. Tamam tedbir alınır kum böyle, ama panik kapılmaz böyle. Şikayet olmaz, tamam böyle, ömrüm varsa da böyle, işte şu olacaksa bu düzeli böyle der böyle. Tabi sonra ne yapar? Ondan kurtulursa Allah şükreder muhtemelen böyle. Allah şükreder. Önce sabretti, oldu sabrinden. Şükretti, oldu şakirinden. Bak. Peygamber buraya, mümin her şey hayırdır böyle. Baştan belaya gelsin, sabreder. Sabrinden oluyor böyle. Şükreder, şakir oluyor böyle. Bir de kadere imanı zayıf olan kişi ne yapar? Mesela bir felaketten kurtuldu. Mesela arabaya giderken trafikte işte kıl payı kurtardım. Kurtardılar. Neden muhtemelen böyle? O kendine verir muhtemelenler. Şimdi uçağı bilmez. Yere bir şey olur böyle. Uçak kaza verir, haber gelir. Bak ben şansım varmış da böyle. Şansım varmış, uçağı bilmedim ben muhtemelen böyle. Bak, onu bindirmez de muhtemelen. Ece gelme muhtemelen böyle. İman eden ne yapar bu şekilde? Allah'tan bir muhtemelen böyle ya. Allah'tan bir umut böyle. Ve ne yapar? Böbürlenmez, şımarmaz böyle. Nefsine vermez bunları böyle. Allah'tan bir böyle. Yani veren de Allah, nimeti veren de Allah, alan da Mevla muhtemelen böyle böyle. Yani kul hep Allah ile beraber. Asıl amaç bu muhtemelen böyle. Kadere razı olma gerekiyor burada. Rabb'i nimet önce de şımarmak gerekiyor böyle. Öbürlenme gerekiyor. Yani ego, benlik daha olmayacak. Enayette olmayacak bunlar böyle. Bir gün Peygamber Hazretleri yine İbn Abbas'a buyurdu. İbn Abbas Peygamber'i çok sevdi. Hem amca oldu Peygamber'i böyle. Mekke'de doğdu kendisi. 3 yıl önce hicretten doğdu. Annesi Ümmü Cemil. Hem peygamberi gönderdi. Götürün bunu Muhammed Aleyhisselam'a dedi böyle. Daha yeni doğdu böyle de. Süt vermeden ama. Doğduğu gibi süt vermeden onu peygamberi gönderdi böyle. O peygamber de hurma yiyormuş. Altı zaman peygamber böyle. Getirirler. Ya Resulallah bunu Ümmü Cemil, yengen Ümmü Cemil bunu gönderdi. Şimdi yeni doğdu bu şekilde. Benim ağzından mesela hurmanın böyle şey yapın böyle ballı şey tam böyle tatlıken böyle Türk'le beraber onu ağzına çaldım sen böyle. Yani dua etti böyle. Allah'ıma ilim ver diye buna muhtemelen böyle. İlim ver dua etti böyle. İbn-i Baba Hazretleri müfessirin sultu o muhtemelen böyle. Yani çok sıralara vakıf yani böyle. Çok sıralara vakıf herkes böyle. 13 yaşındayken peygamber vefat etti zamanında. 13 yaşındayken işte böyle. Peygamber çok dua etti kendisine, ilim için böyle, irfan için böyle. Onun da ilmi, çok günlük ilmi vardı kendisine. Yani Kur'an-ı Kerim'in dergine inen böyle, menba inen böyle. O dereye inen böyle, böyle, böyle. Ayetten sırrına vakıf olan kişi kendisine böylece. Peygamber bir gün buyurdu ki, ey İbn Abbas, şunu iyi ki de böyle, sana yazılmayan bir şey, yanlışlıkla sana gelmez. Sana yazılamıyor bu böyle. Evet, bir mermi atıyor mesela, sana atıyor birisi mesela. Çekiyor, atıyor böyle. Ama yazılmamış o, sana gelmez o. Yok, şimş akıyor, yıldırım düşüyor mesela. Her ne olursa bu şekilde böylece. Nimet de tabi bunun gibi böylece. Nimet de bunun gibi böylece. Sana yazılmayan bir şey, sana yanlışlıkla sana gelmez. O onu bulur bu şey böyle. Sana yazılan da o da başta gitmez yanlışlıkla. Sana yazılan da o da gitmez başkasına yanlış gitmez başkasına yanlışlıkla. Yanlışlık böyle. Sana yazılan da efendim işte yanlışlık oluyor, hata oluyor, şu yok olmakta böyle. O da başta gitmez sana göre böyle böyle. Şimdi günümüzde bazı laflar var böyle tek tehlikeli. Diyor ki efendim işte bu kadere bula bula benim buldu. Allah kulunu teyemler. Kader isyan bak ya. Yani kader rıza yok, sabır yok. İsyan kadere. Allah kulunu imana zarar aldım bak böyle. Yani bula bula benim buldu böyle bu hastalık. Ya bu bela benim buldu bula bile bu şey böylece. Rabbim böyle demiş böyle yani bak. Öyle mi böyle? Bazı ne diyor bu zamanımızda? Ne biçim kaderim varmış diye böyle. Öyle geçiyor hayatı. Ve hayat sıkıntı geçiyor. Ne biçim kaderim varmış ya böyle. Ama o kader ne biçim zikri olur mu? Onu yazan kim? Allah yazar mı? Yazmışsın ben böyle. Onun da hayır var ona böyle böyle. Filan kişi ülkenin kaderini değiştirdi. Vatanı kurtardı. Kurtarmasın hem böyle. Yok mu da Allah izin vermezse kimse bir şey gelmez. Gelirken böyle böyle. Bir nevi tapınma hali etiyor böyle. Vatan kurtardı efendim. Onu tapın bakalım ona efendim ya. Bir karşıdan dikle bakalım. Kıyam yap karşısına böyle. Allah korusun hep bunlar imana zarar bunlar. Tamamen. İman gider Allah korusun böyle. Yani haram aşıyor bunlar. Haram aşıyor bunlar korusun bunlara böylece. Yani kader yazan Mevla muhtemelen böyle. Demek ki ne başına gelse razı oluyor. İki arkadaş almışlar. Bu da kardeşlik olmuşlar. Manevi kardeşlik olmuşlar. Birbirini Allah için seviyorlar. Gerçek birbirini seviyorlar. Tabi bir zamanda başka bir medyaya gitmesi gerekiyor. O tabi yerleşiyor. Sonra aradan bir yıllara geçiyor. Bu kardeşliğini ziyarete geliyor. Bir gele bakıyor. Aa kardeşliği felç olmuş. Bir dili konuşuyor. Bir gözü açıp kapayabiliyor. Ele tutmuyor böyle. Yattı yerden. Sırt yatıyor böyle. Zayıflamış tabi. Kayıp bir şeyle. Görünce ağlama başlıyor. Allah'ın sevdiği için üzülüyor. Ağlama başlıyor. Kardeşliği tabi az çıkmış. İşte böyle işareti yaşmana böyle böyle. Yaklaşıyor. Üzülme, üzülme diye. Sakın üzülme böyle. Neden? Ben razıyım halinden böyle diyor. Meleklerle görüşüyor musun? Öyle meleklerle verken böyle böyle. Meleklerle geliyor bana. Oturuyoruz diyor. Sonra onlar böyle böyle. Ben sanki cennetiyim. Bu Kur'an'ın razıyım böyle. Hiç üzme bunlar böyle böyle. Yani insan sağlıklı, sıhhatli olur, her şey olur böyle. En konfor işte güzel, her imkan olur. Ama huzur olmadı mı yani böyle. Hele maneviyat hiç olmadı mı böyle böyle. Maddede yığıl kalıyor böyle. Bak. Demek ki Rahim'in kuluna bir şey veriyorsa, ona bir şey verir anlatır hani böyle böyle. Rahim'e bir şey verir anlatır hani böyle. Haline kısa razı olsun hani böyle böyle. Razı olsun böyle. Onun için bir hakikaten nasıl buraya Erzurum'da hakikaten böyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler de baktılar. Mevla görelim neyler. Neler bakalım, ne yaptın böyle. Yağmur olacak, kar mı olacak, böyle, deprem olacak, sel mi olacak. Neylerse güzel var. Yağmur da gelse hoş, değil mi? Kar da hoş, lütfu hoş. Yani böyle. Lütfu kar böyle böylece. Dünya imtihan yeri, dünya. Burada kazanan elhamdülillah. Orada rahat ediyor böyle. Daha ölüm anına bak. Bak. Daha ölmeden daha kişi o hale gelmiş artık böyle. Artı tabii hasta. Nefis kalmamış canım böyle. Nefis bitmiş nefis böyle. Muhtaç. Ya yani enerji, benliğe bir şey yakını böyle. Her şey bitmiş ki şimdi böylece. Melekler onu ziyarete geliyorlar. Oturup onu sohbet ediyor meleklerle beraber. Meleklerle beraber. Melek nur olduğu için o zaman da nurlanıyorlar beraber. Meleklerle böyle böyle. Her insanın gönlünde melek varsa, her insanın gönlünde böyle. Kalbin sağ kapağında, sol kapağında, sol kulaklarında böyle kalbin şeytan var, iblis var. Bir şeytan vardı böyle. Onu görüyor o böyle. Adı Eli Elhan dedi böyle böyle. Solda böyle, herkes de var böyle. Sana melek vardı böylece. Şimdi kişi hangi uyumu sağlıyorsa ona yönelir, onu dinlemekten böyle. Şimdi iyi bir insan, yani abdesti, namazı, tekva böyle, uyanık bir insan, başka bir yere gitsin, gittiği yerde mutlaka kendine eş bulur var, akla bulurmaz kendine böyle böyle. Erkek de kadın da var, gittiği yerde böyle. Kötü bir insan, uyuşturucu kullanıyor, alkol kullanıyor, şunları bunları kullanıyor böyle, abdesti, namaz kişi böyle, o da gittiği yerde ona göre akla bulur kendisi böyle böyle. Uyum öyle sağlıyor böyle. İşte iyi insan ne yapıyor? Uyumu melek de sağlıyor muhtemelen böyle. Melek de sağlıyor böyle. Kalbi temiz olduğumu ne yapar? Melek ilham melek olur belki de böyle. Yani böyle. Evet. İşten devam doğuşta gelirim melek tarafından böyle. Doğru böyle. Bak abdestini yat. Yat yatacak mı mesela? Işleri al abdestini al. Yat böyle böyle. İki yat namaz kılıyorum mesela böyle. Bir Allah biraz zikret mesela böyle. Falan kişiye halini sor. Bir hastaya. Falan kişiye yardım et mesela böyle. İnanmadan mutlaka böyle. Bunun için insan gönlüne geleni bakacak. Eğer melektense onu yapması gerekiyor. Nasıl bunu bilecek bunu? Melek nur. Melek ilham edince kalp nurlanır. Böyle. Hafifler böyle. Hoş olur kalp ona böyle. Ruh hafif gelirse böyle. Şimdi ateş nur. Ateş yani. Nar. Yani şeytandansa böyle sıkıntı böyle. Darlık böyle. Ateş. Böyle böyle. Yani vur, kır, gazap. Gelir kendisine. İnşallah Teala merhum eziyle muhtemelen böyle melek uyum sağlayabilirsek melekle, şeytan uzaklayabilirsek, bir de tabii kader rıza olabilirse, kader razı olabilirsek merhum eziyle böylece Rabbim bizi ondan eylesin. İlahi Fatiha.